Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Anagram Margana. Mamy wtorkowo-środową noc, a jeśli tak, to pora na spotkanie z muzyką jazzową, zarejestrowaną w czasie rzeczywistym na setkę. Po koncercie Milesa Davisa i jego zespołu z pierwszej połowy lat 60., po koncercie kolońskim Keitha Jarretta, tym razem zaproszę Państwa do nowojorskiego klubu Village Vanguard, gdzie w marcu 1995 roku grał wraz ze swoim zespołem 25-letni Joshua Redman. Saksofonista, który mozolnie wspinał się w owym czasie na szczyt, aby go osiągnąć na przełomie wieków. O Redmanie, ale też o Jamesie Carterze, innym saksofoniście, mówiono w owym czasie jazzowe drapieżniki. Tak z pewnością było, jeśli wspomni się ilość koncertów, które w owym czasie zagrali, w tym również były to występy, które odbyły się w naszym kraju. Zresztą dekada lat 90. najzwyczajniej należała do Redmana, który po wygraniu konkursu imienia Theloniusa Monka w roku 1991 grywał z najlepszymi, żeby tylko wspomnieć Pata Metheny, Charlie'ego Haydena czy Christiana McBride. Pełnometrażowy debiut saksofonisty miał miejsce w roku 1993, aby jeszcze w tym samym roku wydać kolejną płytę. Do czasu występów w Village Vanguard pojawiły się jeszcze inne wydawnictwa, w tym jedna płyta z wibrafonistą Miltem Jacksonem. W tym czasie znany był już zatem z doskonałej płyty Mood Swing, którą Państwu bardzo polecam i może przy jakiejś innej okazji sięgnę jeszcze raz po tę płytę, bo czuję, że miłośnicy jazzu akustycznego i hard bopu będą w niebo wzięci. Z kolei koncert, który dziś Państwu proponuję, został zagrany z nowym wtedy zespołem, z nowym kwartetem Redmana, w którym pojawili się pianista Peter Martin, basista Chris Thomas, który dziś wspiera swoimi dźwiękami zespół Norrie Jones, no a skład całego zespołu uzupełniał perkusista Brian Blade. Istnieje spora grupa krytyków, którzy właśnie to wydawnictwo, ten koncert, a właściwie koncerty, ponieważ całość była nagrywana między 21 a 26 marca 1995 roku, koncerty opublikowane na dwóch płytach kompaktowych są najlepszymi w całej dyskografii Joshua Redmana. Być może zadziałała tutaj reguła, że jazzu najlepiej słuchać w tej koncertowej postaci. Zapraszam zatem na tę jazzową ucztę. Całość wydano jeszcze w tym samym 1995 roku i zatytułowano w następujący sposób. Joshua Redman Quartet, Spirit of the Moment, Live at the Village Vanguard. Niech zatem jazzowa moc będzie z Państwem. Zapraszam do słuchania. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Mm-hmm.

Thank you.